पेज 307 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2027 72वां सर्ग। ब्रह्मा जी के प्राण निरोध से वायु के क्षय का और प्रसंगवश पूछी गई विराट स्थिति का वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, तदंतर जब विराट स्वरूप ब्रह्मा जी ने अपनी प्राणवायुओं का निरोध किया, तब वातस्कंध नाम से स्थित आकाश में उत्पन्न वायु ने अपनी ग्रह नक्षत्र आदि को धारण करने की मर्यादा छोड़ दी। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार वे वातस्कंध नाम से स्थित वायु ही विराट ब्रह्मा के प्राण हैं। इसलिए जब उनका उन्होंने उपसंहार ही कर लिया, तब उन्हें छोड़कर सूक्ष्म भूतों को धारण करने वाली मर्यादा को ग्रहमंडल में कौन रख सकता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार दो वर्टिकल बार वर्टिकल बार इसी हेतु से ब्रह्मा जी ने जब प्राणवायु रूप वातस्कंध का अपने में उपसंहार करना आरंभ किया, तभी साथ साथ उपसंहार से एक बन जाने के लिए पूर्वोक्त मर्यादा का त्याग कर ग्रह आदि में क्षोभ उत्पन्न हो गया और क्षोभ के कारण जैसे वायु बहने के समय अग्निदाह होने पर अंगारे गिरते हैं, वैसे ही निराधार होकर आकाशमंडल से तारे भूमि पर टूटकर गिरने लग गए। इनकी शोभा वृक्ष से गिरे फूलों की सी प्रतीत हो रही थी। तीन चार वर्टिकल बार इस भूखंड में जो पुण्य फल कमाया जाता है उसको भोगने के लिए स्थान एक विमान है। इन विमानों का उपभोग करने में कारणभूत कर्मरूप मूल काल विपाक से कट गया और आधारभूत पवन के शांत हो जाने से वे टूटकर आकाश से गिर जाने लगे। पांच वर्टिकल बार ब्रह्मा जी का संकल्प रूप ईंधन जब प्रलयोन्मुख हो गया, तब दीप्त ज्योतियों के सदृश सिद्धों की गतिया सिद्धिया भी शांत हो गई। छह वर्टिकल बार खेचर आदि सिद्धियां विनाशी एवं तुच्छ हैं, इसको सूचित करते हुए कहते हैं। जब अपनी शक्ति का विनाश हो गया, तब प्रलय के पवनों से छोटे तुल के सदृश आकाशमंडल में उड़ती हुई शब्दोच्चारण में भी असमर्थ सिद्धों की पंक्तियां आकाश से गिरने लगीं। सात वर्टिकल बार कल्प वृक्षों के समूह इंद्र आदि के साथ उनके नगर और भूकंप से चंचल हुए सुमेरु पर्वत के शिखर गिरने लगे। वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार ब्रह्मा जी की स्थूल देह तो ब्रह्मांड रूप विराट है, इस विराट शरीर के भीतर सत्यलोक निवासी चतुर्मुख देह तो उस विराट के मन से कल्पित एक प्रातिभासिक रूप हैं। यह चार मुख वाली देह ब्रह्मा जी की स्थूल देह नहीं मानी जा सकती, क्योंकि ऐसा मानने पर तो उसकी स्थिति विराट देह के भीतर हो नहीं सकती। आज तक किसी की भी स्थूल देह में दूसरी स्थूल देह देखी या सुनी नहीं गई है। इस स्थिति में प्रातिभासिक मानसिक चतुर्मुख देह में, जो एक तरह से स्वप्नसी है, प्राणों के उपसंहार से विराट देह के स्तंभक प्राणस्थानीय वायु आदि का विनाश कैसे हो सकता है, क्योंकि स्वप्न देह में प्राणोपसंहार से मरण दिखने पर जागृत शरीर में प्राण का उपसंहार होकर किसी भी मनुष्य की स्थूल देह का विनाश नहीं देखा जाता। इस आशय से श्री राम जी शंका करते हैं। एक एक पेज 308 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 72वां सर्ग 2027 ब्रह्मा जी के प्राण निरोध से वायु के क्षय का और प्रसंगवश पूछी गई विराट स्थिति का वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, तदंतर जब विराट स्वरूप ब्रह्मा जी ने अपनी प्राणवायुओं का निरोध किया, तब वातस्कंध नाम से स्थित आकाश में उत्पन्न वायु ने अपनी ग्रह नक्षत्र आदि को धारण करने की मर्यादा छोड़ दी। वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वे वातस्कंध नाम से स्थित वायु ही विराट ब्रह्मा के प्राण हैं। इसलिए जब उनका उन्होंने उपसंहार ही कर लिया, तब उन्हें छोड़कर सूक्ष्म भूतों को धारण करने वाली मर्यादा को ग्रहमंडल में कौन रख सकता है।

सारांश यह कि विराट ब्रह्मा का जो देह है वही यह जगत है। 23. संकल्पाकाश रूपी ब्रह्मा जी की जो भ्रांति उठी है वही यह जगत भासता है और वही ब्रह्मांड कहा जाता है, इसलिए भ्रांति से ही ब्रह्मांड में स्थूल देहता है। विचार से तो उसकी मनोमयता ही है, इसलिए उसके अंगों के उपसंहार से उपसंहार हो गया, यह पूर्वोक्त बात सिद्ध हो गई। 24. वर्टिकल बार अथवा जागृदुन्मुखता में स्वप्न के देहांगों के उपसंहार से कैसे स्वप्न के भूमि आदि लोकों का उपसंहार हो जाता है, वैसे ही उन पृथ्वी आदि का उपसंहार हुआ, क्योंकि दोनों ही संकल्पाकाश रूप हैं, इस आशय से कहते हैं। सभी कल्पनात्मक यह जगत संकल्पाकाश स्वरूप ही है, अथ वस्तुतः कहीं न जगत की सत्ता है और न कहीं त्वत्तामत्ता की यानी अहंता और ममता की ही सत्ता है। 25. वर्टिकल बार जगत अवास्तव है, यह कैसे आपने जाना, इस प्रश्न पर उसकी असंभाव्यता है, इसलिए यों उत्तर देते हैं। चैतन्य रूप जो निर्मल आकाश वस्तु है, उसमें कहा कैसे और किस हेतु से जगत की सत्ता हो सकती है, उसमें उसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है और उस उत्पत्ति में सहकारी कारण कौन हो सकते हैं, यानी ब्रह्म चैतन्य में विचारने पर जगत की सर्वथा ही असंभावना है। 26. वर्टिकल बार इसलिए यह असत ही उत्पन्न हुआ है, असत ही देखा जाता है और असदरूप ही जगत प्रिय प्रिय रूप से। पेज 310 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 2030 प्रकाशता है। इस तरह निष्पक्ष ब्रह्मा ही भ्रांति से जगत रहित आकाश को असत जगत के रूप में देखता है। 27 इसी को विस्पष्ट रूप में कहते हैं। चिन्मात्र ब्रह्मा ही धर्मी जगत एवं उत्पत्ति आदि धर्मों के भास से स्वयं स्वतः प्रियाप्रिय रूप से प्रकाशित होता है। जैसे वायु से स्पंदन होता है, वैसे ही अपने से ही अद्वैत चिदाकाश में जगत के रूप में स्पंदित होता है। 28 यह न द्वैतरहित है, न अद्वैतरहित है और न द्वैताद्वैत से ही रहित है। उस चिदाकाश को ही आप जगत जानिए जो स्वयं स्वच्छ एवं विकार शून्य है। 29 वर्टिकल बार हे राघव, इस कारण मैं सभी तरह के विशेषणों से निर्मुक्त होकर स्थित हूँ। वर्टिकल बार मैं परमार्थतः सत हूँ और व्यवहार में असत देहादिरूप भी हूँ। आप भी मेरे जैसे परमार्थ सदरूप और व्यवहार में असत देहादिरूप बनकर ममता शून्य हो स्थित हो जाइए। 30 श्री रामचंद्र जी, आप समस्त वासनाओं को छोड़ दीजिए, मन का संताप छोड़िए, व्यर्थ के वाग्जाल में मत फंसिए, अब अपनी सारी चपलताओं को तिलांजलि दे दीजिए। यह सब करके आप जो कुछ प्रारब्धवश या शास्त्रवश प्राप्त हो जाए उसे कीजिए या न कीजिए, इसमें किसी तरह का कोई आग्रह नहीं है। अर्थात इसके बाद समाधि से उठकर जागृत दशा में यथा प्राप्त व्यवहारों को कीजिए या समाधि में स्थित हो कुछ न कीजिए, इसमें कोई आग्रह नहीं है। 31 इसलिए समस्त दृश्य ब्रह्मरूप ही है, भ्रांति के आकार में परिणत हुए उसके नानाविध अज्ञान एक ही दृश्यों के अनुभव हैं। यह निचोड़ अब तक के वचनों से हाथ लगा यो उपसंहार करते हैं। हे श्री राम जी, जो अद्वितीय अनादि अविनाशी अनुभव रूप साक्षी चेतन है वही यह दृश्य है, इससे भिन्न दूसरा कोई भी दृश्य नाम का पदार्थ नहीं है। अनुभव कर स्वरूप ब्रह्मा में जो अनेक तरह के अज्ञान हैं, वे ही चित्र विचित्र भ्रांतियों को पैदा कर विस्तृत दृश्यानुभव रूप बन जाते हैं। 32 72 सर्ग समाप्त।